jeszcze w ogóle nie mówili, potem zaczęli to robić. Tę część narysował Robert Sienicki. Następnie mamy część poświęconą różnym rodzajom tłumaczenia, no bo nie tylko o tłumaczeniu literackim przecież mówimy. To narysowała Fanny Vaucher. Mamy następnie część trzecią, której fragment przed chwileczką przeczytaliśmy. Najobszerniejszą, bo to jest część rysowana przez Jacka Świdzińskiego. Ona się dzieje w mózgu tłumacza. I to jest część, w której... Wybrali ambitnie, prawda? Tak, tak. Chcieliśmy pokazać, co nam się tam dzieje, jak tłumaczymy w głowie. I to jest część, która rzeczywiście wydaje mi się być takim największym wyzwaniem. Znaczy, tak ją postrzegam jako pewne wyzwanie, które jako scenarzysta miałem, żeby o procesach, o których zazwyczaj pisze się w sposób teoretyczny w pracach dotyczących teorii, przekładu i pewnych strategii i praktyk, opowiedzieć językiem obrazkowym i żeby to jeszcze zabawne było. No i część czwarta to jest opowieść narysowana przez Berenikę Kołomycką. Opowieść o tym... Gościa zresztą tych spotkań. Gościa, tak. Mieliśmy przyjemność wczoraj rozmawiać na temat tego komiksu, także z Bereniką. To jest część, która opisuje sytuację tłumacza w takim obiegu wydawniczym, czyli kto tam pisze książkę, jak ona trafia, co tłumacz robi, jakiego rodzaju problemy z pewną widocznością i funkcjonowaniem w świecie wydawniczym tłumacz ma. To jest część, która opowiedziana jest jako rozmowa mamy tłumaczki, która tłumaczy swojemu synkowi, na czym jej praca polega. Stąd ta obecność Bereniki Kołomyckiej tutaj wydaje mi się ogromnie trafna. Berenika jest przede wszystkim znana z komiksów dla młodszych dzieci, takich bardzo delikatnych, subtelnych, poetyckich. Części. Więc to jest, podkreślam, spójna, dynamiczna, jak sądzę, opowieść, rzeczywiście narysowana przez pięcioro różnych rysowników. Przy okazji jest to też, uważam, naprawdę niezły wgląd w współczesny komiks polski bądź polsko-szwajcarski w przypadku Fanny Vaucher, która jest Szwajcarką, ale znamy ją doskonale dzięki Pigułkom Polskim, takiemu komiksowi opowiadającemu o jej doświadczeniach podczas pobytu w Polsce. Bardzo pouczająca lektura dla nas, bo możemy spojrzeć na siebie z pewnej zewnętrznej perspektywy. Więc Szwajcarka, ale z polskim akcentem. I to rzeczywiście, myślę, jest ciekawym przeglądem naprawdę znakomitych rysowników i bardzo, bardzo różnej estetyki rysunkowej. Od komiksu realistycznego, takiego jak tej części ramowej Daniela Chmielewskiego, przez komiks taki bardzo, to się na nieładnie po angielsku mówi, kartunowy, czyli taki bardzo kojarzony z komiksem humorystycznym, to Robert Sienicki, do tej takiej subtelnej kreski Bereniki Kołomyckiej, czy ogromnie takiego charakterystycznie uproszczonego, bardzo symbolicznego komiksu rysunku Jacka Świdzińskiego, który znakomicie tu dopasowany został do tej części mózgowej. No pięknie pan o tym mówi, naprawdę. Słyszę to po raz drugi, ale bardzo to jest interesujące. Ale jeszcze nie wszystko zrozumiałam, jak pan zauważył, bo wydawało mi się, że to są cztery różne historie. Tymczasem bohater jest, rozumiem, główny jeden i ci drugoplanowi, tylko inaczej narysowani. Tak, no bo to są rzeczywiście partie narracyjne, które pochodzą jakby od tej powiedzmy naszej głównej bohaterki, narratorki. No taki rękopis znaleziony w Saragosie, tylko w wersji komiksowej, że tak skromnie zareklamuję. Cudownie. Olu, chciałaś coś powiedzieć? Chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo tak sobie pomyślałam, Ola, że może słuchacze mają wrażenie, że mieli jedną szansę i tych pięć osób ją wykorzystało, a nie tak. Jest tak. Ten komiks jest dostępny, on będzie w normalnej dystrybucji i sprzedaży. Współwydawcą tego komiksu jest wydawnictwo Kultura Gniewu, powoduje, że naprawdę będzie go można znaleźć, myślę, w wielu księgarniach i bardzo zachęcam, żeby go szukać. Aha, raz jeszcze tytuł książki? W głowie tłumaczy. Okej, okay. I jeszcze nazwiska autorów rysunków? Chmielewski, Kołomycka, Sienicki, Świdziński, Vaucher. Co za precyzja. Zapytałam o nazwiska, nie podał imion. Dobrze. To co jeszcze może... Tomasz Pindel. Tak. Pindel. Tak powiedziałam. Bez imienia, żeby się zgadzało z rysownikami. Scenariusz Pindel. Bardzo dziękuję, Heidel. Ja chciałam powiedzieć, jeśli można, jeszcze jedno zdanko. No, oczywiście. Bardzo jestem zainspirowana tą częścią dotyczącą tego, co się dzieje w mózgu tłumacza. I jako zaprzała, sucha i wściekle akademicka teoretyczka tłumaczenia, chcę powiedzieć, że to jest w ogóle przełom w światowym przekładoznawstwie. Państwo sobie być może nie zdajecie sprawy z tego, że mniej więcej od 30 lat badacze bardzo różnych dyscyplin, od językoznawstwa po neurobiologię, starają się dotrzeć do mózgu tłumacza i zobaczyć, co się w nim dzieje. Są takie badania eksperymentalne, które się nazywają Think Aloud Protocols, czyli tapy tak zwane. Tłumacza się sadza przed komputerem, każe się mu tłumaczyć i mówić na głos, co robi. Robi się to albo w środowisku naturalnym, albo w środowisku laboratoryjnym, kontrolowanym. Są takie metody badawcze, które badają ruchy gałki ocznej, eye tracking tak zwane, prawda? Żeby się przekonać, jak tłumacz procesuje tekst i co się dzieje z tym sygnałem neurologicznym w mózgu. Są takie, które badają nawet o zgrozo wyraz twarzy tłumacza przy pracy. No więc przeróżne metody na to, żeby się dostać do czarnego pudełka i nic, tak? Wszystkie te wyniki są jakoś tam częściowo może interesujące, może obiecujące, ale tak naprawdę nic. Nic nie mówię. A tu proszę, Pindel usiadł, napisał scenariusz i wiemy. Nie wiem, co jest. Siedziński narysował, tak, tam są oczywiście ludziki, które w różnych segmentach działają i wykonują pewne czynności. Ja chciałem powiedzieć, Magdo, że twoja zasługa jest ogromna, jeśli chodzi o tę część, bo być może pamiętasz, lata temu prowadziliśmy taką rozmowę, nie jedną w sumie, gdzie ja ustawiałem się w pozycji takiego typowego tłumacza praktyka, który ma dość ironiczny stosunek do teorii przykładu, mówiąc, że no dobra, ale ja jako praktykujący tłumacz nigdy nie przeprowadzam jakichś analiz, nie wymyślam sobie strategii. To są wszystko rzeczy, które wymyślają teoretycy i to nie ma praktycznego znaczenia. Ty wtedy powiedziałaś mi bardzo ważne i mądre słowa, które cytuję zawsze teraz na antenie. Mianowicie takie, że no dobrze, ale jak zajmujesz się teorią literatury, to też nikt nie oczekuje, że teoria literatury będzie służyła pisarzom do tego, żeby pisać książki. Tak samo teoria przykładu nie służy tłumaczom, żeby tłumaczyć, tylko opisuje pewną dyscyplinę twórczą, jaką jest przekład. I to był argument, który rzeczywiście na kolanach przyjąłem z podziwem, schyliłem głowę i no, nie zająłem się jakoś bardzo poważnie teorią przekładu, ale ten komiks, który jest moją formą no, rysunkowo-obrazkową, zmierzeniem się z tematem, to wszystko się zaczęło od tamtej rozmowy wtedy. Tak. Bardzo jestem szczęśliwa z tego, co teraz usłyszałam, że taka rozmowa mogła takie skutki czynić, zwłaszcza, że naprawdę tu bardzo polecam studentom przekładoznawstwa, translation studies, translatologii, translatoryki i wszystkich pokrewnych dziedzin. Cudowne. Chyba zacznę studiować na Uniwersytecie III wieku i może jakoś się uda. Ale gdyby państwo widzieli Magdę i pana Tomka, jacy oni są wdzięczni, jak oni ładnie na siebie patrzą. Przyjechali z tego Krakowa, widzą się tam codziennie na tym rynku. Nie, bo to jest świeże powietrze. My jak wjeżdżamy z Krakowa, to po prostu łapiemy dużo tlenu, jesteśmy ożywieni bardzo. Są państwo tak pod takim wrażeniem. Ożywieni jesteśmy, szale. Tak. To jest taka dawka szczególna. To się mówi, że szok jodowy, chyba tak to się nazywa. No. My mamy szok tlenowy jakikolwiek. Tak? No dobrze, to były żarty naturalnie, ale dobrze, że Magdo przypomniałaś, bo rzeczywiście my sporo o komiksie rozmawialiśmy w kontekście przekładów z języka angielskiego. Mówimy o roku Konrada. Wydawałoby się, że takie nudne, bo narzucone, bo rok Konrada, a to były fascynujące rozmowy. To były dwa komiksy? To były dwa komiksy, czyli to był ten, o którym wiem więcej, bo maczałam w nim paluchy jako autorka Katryna Niango i Davida Mejrowica, gdańszczanina, na podstawie Jądra Ciemności. A drugi był komiksem biograficznym dotyczącym życia Konrada, szwajcarskiego twórcy, który się nazywa Tim Tobosko? Tak! Prawda? Tak, oczywiście. Prawie tak. Przepraszam, chyba jakąś samogłoskę pomyliłam. Bardzo przepraszam. Nie, jeżeli chodzi o nazwisko, jest okej. Nie wiem, jak z imieniem, ale nazwisko na pewno. Który zupełnie w innym stylu niż Aniango, bardzo malarska i taka intensywna. Tamten właśnie komiks taką prostą kreską, oszczędną szalenie opowiadał historię pobytu Konrada, przede wszystkim pobytu Konrada w Afryce właśnie. Pamiętam historię cioteczki. Żartowaliście ze mnie, że ja tylko cioteczkę zapamiętałam z tego. No dobrze. Przepraszam bardzo, śmieję się ze swoich żartów. To chyba nie jest zbyt eleganckie. Chciałam tylko zapytać panie z IKM-u, czyli panią dyrektor Aleksandrę i panią Martę, jak odebrały właśnie tę rozmowę na temat komiksu, bo ja miałam takie wrażenie, że pewne rzeczy państwo nam objawili, no przynajmniej mnie po raz pierwszy. Na przykład coś takiego, że teraz młody człowiek jest nauczony jakby, a może z mlekiem, nie wiem, matki, pobrał informacje, jak należy czytać komiks, nie ma z tym żadnego problemu. A ci starzy, co tam czytali te grube powieści, tam wiem, jakieś tam Raymonty i ten, to jak przechodzą na tę technikę czytania komiksu, mają z tym potworny problem, po prostu nie umieją tego złapać. Czy to tak jest naprawdę? Wiesz, skoro była mowa o psychologii, jak państwo odebrali, czy jak panie odebrały ten etap rozmowy, mnie to zafascynowało, bo ja rzeczywiście zauważyłam, że nie radzę sobie z komiksami zupełnie. Jako reprezentantka tego starego pokolenia, które czytało książki, przewracało strony, nie ma mowy, żeby przejść na tablet czy na jakiś tam inny elektroniczny wariant pokazywania literek. To ja mogę powiedzieć o sobie, bo dzisiaj słuchałam, jak Tomek Pindel opowiadał o tym, my jesteśmy chyba podobnym pokoleniem i mówił o tym przełomie lat 80., 9., tych komiksach, które były twoimi komiksami lat młodości i wychowywaliśmy się właściwie na tych samych komiksach. No i to u Tomka widzę ta pasja czytania komiksów do dziś jest niezwykła. Natomiast ja rzeczywiście przez właściwie komiksy zupełnie zostawiłam i muszę powiedzieć, że miałam coś takiego po dzisiejszym spotkaniu, że zapragnęłam te 1000, bo padła taka liczba, że w ubiegłym roku ukazało się mniej więcej 1000 nowych tytułów, jeżeli chodzi o komiks i powiem szczerze, że mam teraz tak, zresztą ja to samo mam po bardzo wielu spotkaniach, które przy jakby każdej okazji, nie tylko festiwalowej, taką natychmiastową chęć rzucenia wszystkiego i zaczęcia czytania. I to samo mam dzisiaj po tym spotkaniu. Ale komiksu, i zobaczę, właśnie, opowiem tak. O tym, jak to jest wrócić do komiksów, chociaż no, akurat jeśli chodzi o W głowie tłumaczy, miałam niezwykłą, ogromną przyjemność czytając ten komiks. To zapytajmy Martę, jest najmłodsza w naszym gronie. No, z komiksów pamiętam Giganta i Kaczora Donalda. Przyznaję się, bez bicia. Mm-hmm. Ale myślę też po rozmowie dzisiaj z Bereniką Kołomyską, z którą miałam okazję spędzić chwilę, że coraz lepiej po prostu dzieje się na rynku komiksowym ogólnie. Mamy coraz ciekawsze pozycje, coraz bardziej wartościowe, że są komiksy dla dzieci, które sama Berenika Kołomycka właśnie rysuje. I dzięki temu tak kultura. Mam takie wrażenie, że wzmacnia się, buduje jeszcze szerzej, że jest tego coraz więcej na targach przeróżnych książki, że są poświęcone im stoiska, miejsca, rozmowy, że ludzie chcą to czytać i to jest świetne. Ja tylko dam taki jeszcze jeden insight z produkcji komiksu, bo tutaj jesteśmy z zespołem IKM i Piotr Mielcarek był odpowiedzialny za wydawnictwo komiksu i nawet sprawdzaliśmy, tam jest są takie małe, drobne szlaczki w języku arabskim, chińskim i jidysz i sprawdzaliśmy, czy na pewno to znaczy to, co ma znaczyć. Wszystkie nasze siły. Koleżanka, która kiedyś studiowała język arabski, była zaprzęgnięta do tego, żeby posprawdzać wszystko. Sinolożka i arabistyka i wszystko inne. Także mam nadzieję, że też oprócz tego, że ten komiks naprawdę fantastycznie opowiada o tym, jak to jest być tłumaczem, to jeszcze jest rzeczywiście merytorycznie od A do Z fantastycznie sprawdzony. Mhm. Ale to jest jakiś komiksy? Nie, ale jest jakiś proces w głowie, musi się toczyć, w tym mózgu właśnie, również odbiorcy, nie tylko tego, kto pisze czy tłumaczy, bo ktoś zapytał, a Koziołek Matołek? No, ja przeszłam szkołę Koziołka Matołka. Tylko ja stałem twardym stanowisku, że Koziołek Matołek nie jest komiksem. Tylko? Koziołek Matołek jest bogato ilustrowaną książką, ponieważ jeżeli przeczytamy tekst Koziołka Matołka na głos, aha, i widząc obrazków, wszystko zrozumiemy. Aha. Te obrazki są no, niby integralną częścią, ale można bez nich sobie poradzić. Zarazem patrząc na obrazki tylko, no nie zbudujemy tej historii, więc tak naprawdę często mówimy o Koziołku Matołku jako komiksie właśnie, a to jest forma wczesna, rzeczywiście w czasach, no jeszcze w XIX wieku, ale w czasach no, przedwojennych, także w Polsce tego rodzaju historie obrazkowe były bardzo często w prasie publikowane, ale tutaj tekst i rysunek nie są złączone w jedną całość i nie mamy takiej sekwencyjnej opowieści komiksowej, więc ja jednak twardo się upieram. Oczywiście, jak wszyscy, mam ogromny sentyment do Koziołka Matołka, ale to komiks nie jest. Aha, czyli sprawdzian w radiu. Jeżeli teraz państwo przeczytają kolejny fragment komiksu i okaże się, że nikt z tego nic nie zrozumiał, to znaczy, to był komiks. A gdyby to był tak. Koziołek Matołek... To byśmy wszystko rozumieli. Możemy sobie czytać tekst, prawda? Są słuchowiska na tym tekście oparte, więc to rzeczywiście działa. Komiks tak naprawdę no, musi być tym połączeniem. Musi być też, jest taką formą opowiadania, która pod wieloma względami ma silne związki z kinem, z filmem, operowanie kadrem, ale to też jest inne operowanie niż w filmie jako takim, więc komiks nas niesie i używa rzeczywiście specyficznej formy. Jeszcze wracając do tego wychowywania się na komiksach i czytania komiksów. Umiejętności czytania, to jakby Chciałbym, żeby to było jasne, że nie powinniśmy budować takiej jakiejś różnicy między, czy bariery między czytaniem literatury, a czytaniem komiksu. Komiks, tak jak każdą dyscyplinę, każdą dziedzinę sztuki, rzeczywiście trzeba poznać, trzeba się tego jakoś tam nauczyć. Dokładnie tak samo jest z literaturą. Też musimy zrozumieć, poznać pewne mechanizmy, pewne chwyty. Gdybyśmy komuś, kto nigdy w życiu nie czytał powieści, dali do ręki, nie wiem, 100 lat samotności, czy są jakieś latynoskie, przychodzą mi do głowy przykłady, czy nie wiem, Vargasa Llosa, jakąś powieść, gdzie dialogi są różnych postaci z różnych czasów splecione, to ten czytelnik powie, ale to jest bez sensu, to się w ogóle, tego się nie da czytać. To się rozsypuje. Dlaczego to takie jest dziwne? Bo to są pewne umiejętności, pewne mechanizmy, pewne środki. Tak też jest w komiksie. Są komiksy bardzo prosto rysowane, bardzo takim bezpośrednim stylem, ale też są komiksy, które operują tą graficznością i tekstem w znacznie bardziej skomplikowany sposób. I pewnie jak za dzieciństwa chwycimy, spotkamy się z komiksem, to wtedy naturalnie nam to przyjdzie. I rzeczywiście myślę, że od tych lat 80. czy właściwie 70. No, dzieci mają dostęp do komiksu. Dzisiaj tych komiksów jest dużo. To są rzeczywiście te takie disneyowsko, często superbohaterskie też komiksy, które można patrzeć na nie w różny sposób, ale tak jak z filmami, tak jak z książkami, tak jak z każdą inną dziedziną sztuki, no nie od razu rzucamy się na arcydzieła, tylko musimy sobie zbudować pewien bagaż. I faktycznie myślę, że dziś już naprawdę możemy śmiało przestać zaliczać komiks do jakiejś takiej podsztuki czy czegoś gorszego, słabszego, bo mamy tak wiele tak znakomitych komiksów i tłumaczonych z innych języków i tworzonych przez polskich twórców, że trzeba mocno zaciskać oczy, żeby nie zauważyć, jak bardzo bogata i różnorodna jest to dziedzina. No ładnie, ładnie. Magdo, chciałabyś się dopowiedzieć coś do tego, bo zamykamy tę sekwencję już. Chyba myślę, że się podpiszę pod tym, co Ola powiedziała, że powinnam się, myślę, że chciałabym się zainteresować szerzej komiksem, ale ja nie jestem komiksową osobą. Być może za mało się nasycałam tym w młodości, poza tym jestem parę latek starsza od wszystkich tu obecnych. Nasyć się teraz. Może się teraz nasycę. A twoje dzieci? Moje dzieci nie mam, no być może to jest właśnie to, że jakoś je okaleczam tym, że mówiłam czytaj książkę, ale nie mówiłam nie czytaj komiksu. No jakoś rzeczywiście może nie leżały temat. Komiksy na stoliku przy kanapie i może dlatego jakoś, nie wiem, no teraz się czujesz winna nawet za los ciężki moich dzieci bez komiksowych. Dobrze, zastanów się nad tym. To ja teraz zaproponuję kolejną pieśń, a później przejdziemy już do programu, bo czas zaczyna się kurczyć tradycyjnie. Po godzinie 1:17 musimy przyspieszyć, ale pieśni najpierw. Ale będzie mocno. Żeby Państwo widzieli, jak Magda przygotowuje się do tego, żeby z panem Tomkiem przeczytać kolejny fragment komiksu. Kto zrobi zdjęcie? Ja pytam, kto zrobi zdjęcie i kto to zdjęcie wyśle do Trójki? A do Trójki? No, do Trójki oczywiście. I wszędzie. Zdjęcie do radia? Radio nie ma wizji. Nie, jest dużo zdjęć. Teraz radia nie ma bez wizji. Proszę Państwa. Przypominam, że to jest Trójka pod Księżycem, wydanie specjalne z Gdańska, ze Starej Apteki, czyli z Teatru Wybrzeże, z nowej sceny Teatru Wybrzeże. Jesteśmy, powiedzmy, przed półmetkiem spotkań odnalezionych w tłumaczeniu. Omawiamy różne pozycje programowe, w tym wydawnicze. Pierwsza już w zasadzie za nami, ale jeszcze na deser, na Państwa życzenie. Będzie jedna scenka dymkowa. Tutaj nastąpi sesja fotograficzna. Bardzo proszę, Ola fotografuje, Marta fotografuje, a Magda i pan Tomek, czyli desant z Krakowa, czytają. Tak? Możemy zaczynać? Mhm. No ja jestem gotowa. Okej, popatrz na nas. Już, chwilka. Masz ostrość? Ustawiam, trzeba wykadrować. A nie powinniście mieć jakiejś kamery, mikrofonu? Nie, no to komiks, nie film, więc wiesz. A no tak. Gotowi? Tak. To jedziemy. No więc przekład literacki... Może najpierw się przedstaw. Jasne. Nazywam się Paulina i zajmuję się przekładem literackim. To twój zawód, hobby? Trudno tak jednoznacznie odpowiedzieć. Znam tłumaczy, którzy z tego żyją, ale ja zajmuję się literaturą. Tłumaczę książki, więc... Chwila. Wiesz co, nie zwracaj się do mnie, tylko tak ogólnie do odbiorców, dobra? A okej. Okay. Więc z tłumaczenia literatury mało kto się utrzymuje. Jednak to raczej nie jest hobby, tylko praca. Całkiem trudna, ale też w sumie przyjemna. I płacą wam za to? Tak, ale szczerze mówiąc to nie za dużo. No wszyscy tak mówią, nie? No pewnie tak. Ale to faktycznie niełatwa robota i wymaga sporych kompetencji, choć też daje... Oj... Co się stało? Sorry, rozkadrowało się nam. Ups. Zaraz, już jest. Dobrze, to lecimy dalej. Więc tak jak mówiłam, to jest satysfakcja, ale... Wiesz co, może zacznij od początku. Dobra, to ja... Okej, okay. Kiedy skończyłam studia, trafiłam na taką przepiękną książkę i bardzo chciałam ją przeczytać. Ale nie od twoich początków. No to od czyich? No świata. Aha, rozumiem, w sensie historia przekładu. No pięknie, słuchajcie. Nie, brawa, tak, dziękuję bardzo pani Basiu. Basia Kopaczewska stanęła na wysokości zadania i... Ja nie mogę być braw, ponieważ mam mikrofon oraz rękawiczki. Natomiast zrobiłeś to świetnie. To jednak od koziołka Matołka nie różni się, bo ja zrozumiałam wszystko. Ale potem by się już nie dało, bo potem już bardzo wyraźnie dzieją się rzeczy graficzne, więc to był tak, bo to był sam początek komiksu, faktycznie forma dialogu i potem już by się nie, rzeczywiście nie udało. Magda? Nie, no nie udałoby się. Zwłaszcza, że potem jest po chińsku, arabsku. Sporo sekwencje, tylko rysunkowe. Obce języki, no to wiadomo, trzeba by tłumacza. No ale spore też partie tej opowieści są pokazane poprzez rysunek. Na przykład jak dojdziemy do pierwszej planszy właśnie poświęconej, części poświęconej historii przykładu, to nie jesteśmy w stanie nic z tego przeczytać, ponieważ to są tylko rysunki. Znaczy możemy przeczytać. Państwo przy radioodbiornikach na pewno będą zachwyceni chwilą ciszy. Mm-hmm. O nie, ciszę dzisiaj, że tak powiem, omawiamy w inny sposób, muzyczny. Dobrze, to bardzo wam dziękuję, to było wspaniałe, ale jeszcze nie wychodźcie, dobrze? Zostaniecie? Zostajemy. Do drugiej, 26 po pierwszej. Ale u Marty na kolanach też pozycja wydawnicza. Bardzo proszę, Marta Bańka. Tak, jesteśmy w nietypowych pozycjach wydawniczych. Był komiks, to teraz na antenie czas na kolorowanki. Mhm. Kolorowanki dla dorosłych, czyli gdańskie rozmówki niemiecko-polskie z XVII wieku. Niemiecko, no oczywiście. Trochę cofamy się w czasie, no taka historia naszego miasta. Te kolorowanki mają nutę właśnie historyczną, ponieważ są oparte na oryginalnych rozmówkach z końca XVII wieku, które opracował, tak, gdański nauczyciel Nicolas Volkmar. Mm. Tak, i on właśnie takim prostym językiem chciał nauczyć gdańszczan, gdańszczanki po prostu jak do siebie rozmawiać w języku polskim i niemieckim. I ta publikacja pokazuje zwykłe życie w Gdańsku, życie na targu. Jest ilustracja Maria Polejki, znanej z Instagrama, z Facebooka, hashtag psie sucharki. Ona fantastycznie rysuje życie swojego psa Misia, a dla nas zilustrowała życie XVII-wiecznego Gdańska. I mamy tutaj na przykład targ, gdzie mieszczki się kłócą, gdzie rzucają w siebie rybą, gdzie komuś koło odpadło. Są też fragmenty życia rozrywkowego. Tutaj chyba nad Motławą, a może nad morzem. Kąpią się gdańszczanie, kopią piłkę, grają w różne gry. Ale też ciekawe są sceny z łaźni, gdzie możemy zobaczyć, że przychodziły różne osoby pokryte również bąblami na przykład. Albo bańki stawiano osobom tutaj na plecach. Jest też oczywiście piesek. Być może to jest właśnie Misio Maria Polejki. I co możemy tutaj w tych kolorowankach wyczytać? Może pozwolę sobie na język polski, niemiecki. Tak, tak, bardzo prosimy. Tak. Na przykład dowiemy się, jak powiedzieć, myłem się niedawno. Nie rada tam idę, boję się, bych się nie zaraził. A chcecie krew puścić? Podrapszę mnie między plecami na grzbiecie. Kiedy nie mogę, dosiądź, podrapię ja też ciebie. O, niestetyż, gorąco ja tu nie wytrwam. To było w łaźni. Możemy się przenieść jeszcze w jedno miejsce. Słynne dwie łaźnie, przypominam, w Gdańsku współczesnym. Oczywiście, związane teraz ze sztuką. Wybitnie. Może o jedzeniu. Otoś Krezy popluskał, właśnieś jako dziecię. Krezy, czyli kołnierz, popluskał, poplamił. Zmiłujcie się nad ubogim, ślepym, chromym, ułomnym człowiekiem. Oto masz i nie przychodź mi więcej. No wiadomo, przychodzili również po prośbie. A jak mówili na targu? Pójdźmy do onych gburów, a patrzmy, co mają na woziech. O wojedzie kaszubski szlachcic ma świeże ryby w fasie, czyli w beczce. I właśnie takie kolorowanki również można nabyć u nas w Instytucie Kultury Miejskiej. Bardzo. Ale nie tylko, również na stronie internetowej i w ten sposób poznać trochę Gdańsk, ten XVII-wieczny, jego naprawdę zwykłe życie, zwykłe, codzienne sprawy, ludzkie sprawy, można tak powiedzieć. I wielość języków. I wielość języków. Niemiecki, polski. Niemiecki, polski, dokładnie. I odmiana kaszubska. I odmiana kaszubska. To jest pięknym wstępem profesora Edmunda Kizika, czyli profesora, który w ogóle odkrył dla nas Nicolasa Volkmara. I tutaj zdecydowaliśmy się w taki popularny również sposób pokazać to znalezisko, które należy do domeny publicznej, więc można z tymi rozmówkami teraz zrobić różne rzeczy, na przykład kolorowanki. Cudownie. IKM, proszę Państwa, nie lokujemy produktu, gdyż nie jest to produkt, tylko wspaniała instytucja. Bardzo dziękujemy. Przypominamy, Ola, czyli Aleksandra Szymańska, pani dyrektor, jest z nami i Marta Bańka z tegoż instytutu jest także z nami. Są również Państwo tłumacze, których teraz poproszę, by odpoczęli chwilkę, ale nie odpuszczali nas jeszcze, gdyż my zaprezentujemy szybciutko, bo i tak nikt nie zapamięta nazwisk prawdopodobnie. Ja sama mam tutaj pomoc w postaci programu festiwalu nominowanych. Jedną z nominowanych już wymieniłam, ale znam ją doskonale, bo działa również na Niwie Teatru wraz ze swoją siostrą, czyli Monika i... Muskała. Monika Muskała. Monika i jej siostra? Gabriela. Gabriela, dziękuję. I Gabriela Muskała, czyli Amanita Muskaria, bo taki jest pseudonim ich tworzących sztuki teatralne. Natomiast sama pani Monika tłumaczy z języka niemieckiego i jest nominowana do nagrody. Serdecznie jej życzę, bo uważam, że Rechnitz, Anioł Zagłady, to wielka sprawa językowa i no jakby ideologiczna, jeżeli to źle nie brzmi. Ale są też inni nominowani. Szybciutko może jakoś na rolę przeczytamy. Proszę pani dyrektor. Zacznę od Tomasza Gałązki, który jest nominowany za przykład z języka angielskiego, za przykład powieści Bena Fontena Długi marsz w połowie meczu. Czytać resztę czy rolę? Taki program na rolę, więc dla mnie przypadła pani Krystyna Rodowska, która jest nominowana za przekład z języka francuskiego. I tu za nowy przekład Prusta. W poszukiwaniu utraconego czasu w stronę słona. I to bardzo duża ciekawostka, ponieważ w jury jest również tłumaczka z języka francuskiego, która przeczytała inną, przetłumaczyła inną część w poszukiwaniu straconego czasu, więc jej rola w ocenianiu koleżanki, która tego samego Prusta, tylko inną księgę ocenia, jest no, po prostu nie do pozazdroszczenia. To teraz ja mam szybko coś powiem, bardzo szybko, bo niewiele o tym wiem. Elżbieta Sobolewska, język węgierski, nie będę ryzykowała. Mhm. Ale powiedzmy za co? Tak, to powieść Petera Nadesza. Peter Nadesz. Nadesz, tak? No nie będę tutaj patrzył, która z nas wymawia bardziej po węgiersku. Nadesz. Dobrze. Śmieją się z nas ci, którzy tak doskonale sobie radzą ze swoimi językami. To pomóżcie z węgierskim, tak? Dobrze, to był żart naturalny, wiadomo, że Nadesz. I teraz ja zaproponuję pana Andrzeja Sosnowskiego, bardzo proste, prawda Magda, z języka angielskiego, w dodatku poeta. Proszę. Tak. Za tą Elizabeth Bishop, Santarem. Pierwszej trzymały prozy. Ola? I została Diona Barnes za Ostępy nocy. I tutaj nominowany jest Marcin Szuster. Jeszcze jedna osoba? I tu nominowany jest Marcin Szuster. Tak troszkę poza mikrofonem, więc proszę powiedzieć całym zdaniem raz jeszcze. Za przetłumaczenie książki Diony Barnes, Ostępy nocy, nominowany jest, to jest przekład z języka angielskiego, Marcin Szuster. Mam jeszcze węgierski jeden, więc nie zaryzykuję, ale mogę powiedzieć Teresa Worowska. Tak, tutaj tytuł prosty, dziennik 1946-1956 oraz dziennik 1957-66, a autor to Sándor Márai. Ja tylko może powiem, bo to jest dość ciekawe, bo w tej edycji rzeczywiście mamy cztery języki i to jest dość chyba ważne, bo jednak przy tak ogromnej dominacji książek tłumaczonych z języka angielskiego w tej ścisłej siódemce pojawiają się aż cztery języki, bo to jest język węgierski, francuski, niemiecki i angielski i chyba z tego się też bardzo cieszymy. Tak jest. Teraz powróćmy do programu. Patrzę na panią kurator. Czy jest jakaś pozycja w programie, która absolutnie wymaga, że tak powiem, rekomendacji o godzinie 1:34 z 11 na 12 w nocy? Wszystkie. Dzięki. Jest, trochę już mówiliśmy o tym, co jutro na uniwersytecie. Dzisiaj rano na uniwersytecie. Chciałam zwrócić uwagę tutaj na przepiękny, najpiękniejszy, wygrywający konkurs na najpiękniejszy tytuł spotkania, Buszujący w krzaczkach. Jak się tłumaczy z języków Orientu? To i to piękne. Będzie dyskusja z tłumaczkami i tłumaczem z arabskiego, chińskiego, arabskiego i chińskiego i będzie rozmawiał z nimi Adam Szostkiewicz, znakomity tłumacz z języka angielskiego, również znawca buddyzmu i osoba zafascynowana literaturą azjatycką. Buszujący w krzaczkach, zapamiętajcie to państwo. Natomiast miejsce raz? To będzie na uniwersytecie o 13:00, okay. No, czyli na Vita Stwosza w Oliwie. Chciałam natomiast co do dzisiejszych spotkań, dziś wieczorem, czy dziś po południu o 5:00, spotkanie z bardzo nam miłym gościem honorowym tej edycji, mianowicie z pisarzem angielskim, pisarzem podróżnikiem Colinem Thabronem, znanym państwu na pewno świetnie jako autor takich książek jak Po Syberii, książek o Chinach, książek o Tybecie, podróżnikiem znakomitym, osobą, która zjeździła naprawdę, jeśli chodzi o Azję, to prawie wszystkie jej zakątki. Będzie mówił o swojej twórczości i będzie mówił no właśnie o tym, co jest jakby clue programu i pomysłu na program w tym roku. O tym, że przekład jest podróżą, podróż jest przekładem. Sądzę, że to jest znakomita okazja, żeby poznać osobiście i posłuchać tak wielkiego pisarza, myślę, że jednego z największych żyjących obecnie pisarzy, podróżników, travel writerów, że się tak z Polska wyrażę, brytyjskich. Starszy pan o ogromnej witalności opowiadał mi dzisiaj, jeśli wolno się z państwem podzielić. Wczoraj, jeszcze tym, myślę tak. No, tak, wczoraj, tak, z godzinę temu. Opowiadał mi półtorej o tym, że właśnie pisze w tej chwili książkę, kończy pisać książkę. Bardzo to jest zresztą miłe, że zdecydował się przyjechać tutaj, mimo tego, że czyha na niego jakiś tam termin wydawniczy. I to jest książka, której detali żadnych zdradzać nie będę, ale wymagająca od tego urodzonego w 1939 roku dżentelmena podróży konno po ostępach mongolsko-chińsko-rosyjskich. No pięknie. Ale skoro mowa o podróżnikach, to również będą polscy, a raczej polskie podróżniczki między innymi. Tak. To teraz Marta próbuje coś jasne, z programu jasne. Przeczytać. Co będzie o podróżniczkach? Mhm. Otóż o podróżniczkach będzie w Europejskim Centrum Solidarności. Nie, wcześniej, za parę godzin już na uniwersytecie zaczynamy. A to rano jest od Basią Andrunik. Barbara Andrunik, Agnieszka Rajs i Paulina Wilk, czyli rzeczywiście podróżniczki, a rozmawiać z nimi będzie Max Cegielski. O tym, gdzie zaczyna się wschód i to chyba... Taki część programu rzeczywiście bardziej podróżnicza. I też trochę chyba wyjdziemy poza literaturę. Agnieszka Rajs, która jest fotografką, która jest w kolektywie Sputnik, która podróżuje, ale swoje opowieści jednak zapisuje w postaci zdjęć i będzie gościem tego spotkania. Paulina Wilk właśnie wróciła z podróży z Afryki, także może będzie bardzo... Opowie nam, zdaje się, że widziałam zdjęcia z Etiopii, więc myślę, że opowie o i też z tych podróży pisze reportaże, pisze nie tylko o miastach, ale pisze niezwykle ciekawe reportaże z miejsc, które odwiedza. Mm-hmm. A jutro? Czy jutro przypadkiem nie będzie spotkania jeszcze z kimś? Przepraszam, jutro, czyli w sobotę. Musimy tak uściślić. Jutro, czyli w sobotę będą trzy spotkania znakomite w Europejskim Centrum Solidarności. I to będą takie spotkania, które trochę wychodzą poza sam temat podróżopisarstwa i podróży, chociaż od niego zupełnie nie abstrahują. I pierwszy panel pod wodzą Klementyny Suchanow będzie dotyczył takich politycznych i interwencyjnych aspektów pisarstwa podróżniczego i w ogóle takiego przesuwania się w przestrzeni fizycznej po to, żeby spotykać się z ludźmi i żeby często ich ratować. Tutaj jedną z gości, jedną z zaproszonych osób jest Maureen Freely, pisarka anglojęzyczna, Amerykanka żyjąca w Wielkiej Brytanii, wychowana w Istambule, czyli taka osoba z ogromnie wielojęzycznym i wielokulturowym zapleczem, tłumaczka z tureckiego, między innymi tłumaczka Orhana Pamuka, która jest również przewodniczącą angielskiego pen klubu i w tym swoim wymiarze będzie również dzieliła się doświadczeniami z podróży, które mają na celu ratowanie czy też interweniowanie w sprawie twórców zagrożonych przez reżimy totalitarne. Sądzę, że to będzie bardzo ciekawe. Będzie z nią rozmawiała, czy w tym samym panelu będzie Hałyna Kruk z Ukrainy i Katia Petrowska, czyli rosyjsko-niemieckojęzyczna pisarka. Temat troszkę pociągnął, chociaż w inną stronę, Wojciech Jagielski i Olga Stanisławska. O właśnie. Myślę, że to będzie hit poranka. Chociaż właściwie hit za hitem, bo zaraz powiem o trzecim. Ale to kiedy? Którego? Sobotę czy piątkowego? W sobotę o 12 w ECS-ie. Z Pawłem Cywińskim będą rozmawiać ci dwoje wspaniali pisarze i reportażyści o wyzwaniach współczesnego podróżopisarstwa. I kiedy była mowa przed chwilą o podróżniczkach i o tym, gdzie zaczyna się wschód, to tutaj już też zahaczamy o ten temat. Podróże nie są niewinne. Podróż to jest interwencja w świat. Podróż to jest coś, co narusza pewną tkankę i co jest zobowiązujące dla obu stron. I myślę, że to ci dwoje, Olga i Wojtek Jagielski, będą Olga Stanisławska i Wojciech Jagielski, są chyba najlepszymi osobami, żeby o tym mówić. Z perspektywy Azji Środkowej, Ameryki Południowej, Afryki, z dwóch perspektyw genderowych, również z pewnej perspektywy pokoleniowej jedno i drugie będzie mówiło. Sądzę, że to będzie świetna, dynamiczna i niezwykle pouczająca i dająca do myślenia rozmowa. Ale o 13:00 na finał, tadam, spotkanie z wspaniałą damą polskiego przekładu, polskiej literatury, z laureatką Nagrody imienia Boja Żeleńskiego za całokształt twórczości 2019, czyli z Małgorzatą Łukasiewicz. Tak jest. I na to zapraszamy szczególnie i z wielką radością. W sobotę o 13:00 rozmawia Urszula Kropiwiec and myself. Fantastycznie. Chciałam tak na marginesie zapytać, w jakim stopniu traci się niewinność podróżując do Gdańska, ale to oczywiście bardzo ważne pytanie mnie dotyczące. Natomiast proponuję teraz jeszcze jedną pieśń Gest i na zakończenie już nie będziemy omawiały programu, natomiast proszę, by znów Państwo zechcieli, tłumaczę, bohaterowie naszego poniekąd dzisiejszego spotkania, zechcieli przygotować się z odpowiedzi na pytanie dotyczące Waszych podróży. Magdy i Pana Tomka. Dobrze? Spojrzeli na sobie, lekko rozdygotani, ale mam nadzieję, że po pieśni dadzą radę. Tym bardziej, że czas teraz już nieubłaganie zbliża nas do godziny drugiej, bo pierwsza 42, tak jak podaje zegar elektroniczny. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping lifted seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the Halloween street lamp I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. Disturb the sound of silence. Silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my word that I might teach you. Take my arms that I might treat you. But my word an echo in the words of silence, the silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenant halls. Whispered and whispered in the sound. Mm-hmm. Słońce, ktoś pytał, o której wzejdzie w Gdańsku. Bardzo proszę, o 5:51 w pełnej śnieżycy. W tej chwili 3 stopnie w Gdańsku i mój telefonik pokazuje, że sypie właśnie. Nie wiem, jak to jest, bo mamy tutaj szyby takie, tak powiem, zasłonięte. Sypie? Nie sypie. No dobrze. Zasłonięte to jest noc. Proszę. No dobrze. Słońce wzejdzie o 5:51. Zajdzie, no dobrze, dajmy spokój, to jest moja pasja, więc ja już nie będę się tym popisywać. Ale to był taki moment, że tak powiem, retardacji, czyli chciałam jeszcze dać Państwu, naszym gościom specjalnym, szansę na przygotowanie się na odpowiedź, zamykającą nasze spotkanie za 13 minut. Druga, Magda Heidel, tłumaczka z języka angielskiego. Świetna. Ostatnio opowiadania, tak? Konrad? Fajne. Pan Tomasz Pindel z języka hiszpańskiego. Świetna książka o Polakach na tej drugiej półkuli, na południu. No, naprawdę, gratuluję Wam, jesteście wielcy, jeszcze do tego świetni rozmówcy. To teraz w nagrodę szybciutko o Waszych podróżach. Ja zacznę. Tak. Jeśli chodzi o podróże, to wydało mi się być ona jedną z absolutnie najbardziej intrygujących, nie wiem, czy rzeczywiście może niewinnych, nie niewinnych, ale wspaniałych rzeczy, które można robić. I z punktu widzenia literackiego, dla mnie akurat jako tłumacza, no ja tłumaczę z hiszpańskiego, ale szczególnie kocham Amerykę Łacińską i tamtejszą literaturę. I ja pojechałem w tamtą stronę świata, będąc już mocno oczytanym w literaturze z tamtego regionu, więc to rzeczywiście było dość specyficzne poznawanie i zderzanie pewnej wiedzy książkowej, literackiej z tym, co działo się tam na miejscu, bo to ogromnie intrygujące. Po raz pierwszy na przykład do Meksyku, do miasta Meksyk pojechałem już przetłumaczywszy powieść Dzicy detektywi Roberta Bolanio, która się rozgrywa w Meksyku, jest niesamowitym obrazem tego miasta i z lekkim drżeniem chodziłem po tych miejscach, które były opisywane, bojąc się, czy przypadkiem nie okaże się, że coś tam nie pokiełbasiłem. Na szczęście chyba nie, w każdym razie nie zauważyłem. Ale taką kluczową rzeczą z tych podróży, zwłaszcza tych pierwszych za ocean do Ameryki Łacińskiej, były te stosy książek, które przywoziłem w walizkach, bo jeździłem głównie na targi książki, wracałem z nadbagażem dwukrotnym, zawsze wzruszałem obsługę lotów opowieściami o biednym tłumaczu z dalekich krajów, który przywozi sobie książkę, jeszcze było przed tym obiegiem takim e-bookowym rozpowszechnionym i zawsze mnie puszczali, więc podróże, książki, pozdrawiamy czytanie, panu. Tak, i panie bardzo dziękujemy. To wszystko się bardzo łączy. Nie no, bez podróżowania to w ogóle, to tak jakby bez czytania. Piękne, no bardzo dziękuję. Pan Tomasz Pindel, nasz gość specjalny, autor scenariusza do słynnego komiksu, już chyba po tej nocy, to już tak należy powiedzieć, pod tytułem W głowie tłumaczy. Tak jest. No i teraz Magda Heidel. No w głowie tłumaczy są podróże, zdecydowanie. Ja tłumaczę z języka angielskiego i co daje szerokie możliwości podróżowania, to znaczy daje szeroką gamę pretekstów do podróżowania, tak? No bo język angielski jest językiem globalnym, w związku z tym można i do Indii, i do Australii, i do Stanów, i do Wielkiej Brytanii. No nie będę wymieniać tych wszystkich krajów, nie we wszystkich byłam wymienionych. Natomiast bardzo lubię podróżując szukać sobie takich książek, które mają związek z miejscem, do którego wyjeżdżam. Na szczęście jest też tak, że literatura języka angielskiego przepraszam bardzo, ma bardzo pięknie rozwinięte podróżopisarstwo i przyrodopisarstwo, więc nie jest trudno znaleźć sobie lekturę na konkretne potrzeby. Na przykład Śródziemnomorze jest świetnie opisane przez brytyjskich podróżników, pisarzy. Na przykład kiedy byłam na Rodos, to miałam okazję siedzieć na ławeczce pod tak zwanym baobabem, czyli bardzo starą oliwką przed domem Lorenza Darrella, który tam w 1946 roku spędził czas jakiś jako oficer brytyjskiej armii i który tam napisał książkę o Krecie, którą wtedy poznawał od podszewki. Więc to są rzeczywiście takie bardzo intensywne przygody czytelniczo-podróżnicze. Bardzo sobie je cenię. Bardzo też lubię pracować w podróży. podróże mi dobrze robią na wydajność i na taką kreatywność, więc to jeśli się tylko da, to się staram uskuteczniać. To piękne. Żeby tylko te temperatury bardziej sprzyjały człowiekowi, to już byłoby wszystko. Kreta. No tak, no tak. No czy, tak. Czy Rodos. No dobrze. To bardzo dziękuję. Przypomnę, naszymi gośćmi specjalnymi byli państwo tłumacze występujący w szczególnych rolach. Magda Heidel, mianowicie współkuratorki programu Odnalezione w tłumaczeniu, i pan Tomasz Pindel w roli autora scenariusza komiksu pod tytułem... W głowie tłumaczy. Dobrze, bardzo dziękujemy. No i teraz jeszcze wracamy do IKM-u, czyli do organizatorek. Mamy jeszcze 2 minutki. Bardzo proszę dla pań. O podróże? Jeżeli pani sobie życzą, bardzo proszę, oczywiście. Nie, no oczywiście nie będę opowiadać o swoich, ale ja aktualnie muszę powiedzieć, że jestem na Syberii razem z Colinem Tabronem, bo rzeczywiście starając się. Bo to może powinno też zostać powiedziane, wydawnictwo Czarne wydało jego, właściwie większość książek, one zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne i z tego, co dzisiaj nawet opowiadał Andrzej Stasiuk, są bardzo chętnie czytane. Ja jestem aktualnie na Syberii. No doskonale, pani dyrektor IKM-u, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, organizatora Odnalezionego w tłumaczeniu, ale także Europejskiego Poety Wolności, o którym rozmawiałyśmy na początku. Była współgospodynią naszego spotkania i najmłodsza Marta Bednarska-Bańka, która, dodajmy, jest harcerką, więc ona może mieć różne, że tak powiem, pomysły związane z namiotem. Och, oczywiście. I to była też podróż na wschód, do Gruzji, Armenii z namiotem, 3 tygodnie stopem. Także podczas rozmowy z panem Andrzejem Stasiukiem wspominałam swoje podróże na wschód, też jeszcze dalsze, do Uzbekistanu, wzruszył do Iranu. Wzruszył się. Tak, no, zapytał, tak, bo mieliśmy okazję porozmawiać po spotkaniu, nagrywając dla IKM-u dokumentację filmową. Mm-hmm. W Uzbekistanie? Ale jak tam było? O, tak, żywe zainteresowanie, więc w punkt. Uważam to za udane podsumowanie tego spotkania. No tak. Pamiętam ten moment z wczorajszego spotkania z Andrzejem Stasiukiem, kiedy on mówił o pewnej różnicy między Zachodem a Wschodem, między innymi naturalnie, i że Wschód to tak się nagle ucina gdzieś tam. Nie wiem, no nie pamiętam, co wymienił, Gibraltar czy Kanał La Manche. Natomiast, że wschód to bezkres. Bezkres, tak. To jest ta nieskończoność, do której, że tak powiem, z metafizycznego punktu widzenia ludzkość zmierza czy dąży. No, czyli to o przewadze jednak wschodu nad zachodem. Czy ktoś jeszcze chciałby coś powiedzieć, bo mamy minutę? Ja bym tylko dodał, że można wsiąść na okręt jak Kolumb i przepłynąć jednak kawałek i na zachodzie, i na południe jeszcze jest sporo do zobaczenia. Cudownie. Pan Tomasz Pindel obronił pozostałe części świata. No to chyba, że na tym zakończymy. Bardzo dziękujemy. Tutaj w starej aptece, proszę państwa, na 2. piętrze, to nie było takie łatwe, bo trzeba było kabel wyrzucać przez okno i no, było mnóstwo różnych czynności do wykonania, a wykonali je Basia Kopaczewska i pan Arek Chomicki, który wreszcie po wykonaniu tych czynności wylądował w samochodzie, na którego szczycie jest talerz, czyli co? Antena satelitarna. I on tam czuwał, pilnował samiutki w tym samochodzie i marzł. Już jedziemy do domu. A w Warszawie oczywiście dyżurował Wojtek Dorosz i wydał, a przepraszam bardzo, nie wydał, ale wyeksportował aż 5 egzemplarzy komiksu pod tytułem W głowie tłumaczy. No nareszcie zapamiętałam. Nie wiem, kto realizował, bo niestety głosu tego nie słyszałam. Kto tam? Halo, w Warszawie? Ktoś mówi? Nie powiedzą. Nie ma takiej możliwości, tak? No dobrze. To bardzo dziękuję kobiecie, ponieważ tylko u nas panie pracują w nocy w roli realizatorek, więc tej kobiecie, która poświęciła się i pracowała w reżyserce przy Myśliwieckiej, bardzo dziękuję. Ja jestem Barbara Marcinik. Też mamy parytet. Tak. Ja jestem Barbara Marcinik i teraz pojadę do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, żeby w niedzielę opowiedzieć Państwu wraz z wspaniałymi gośćmi o niesamowitej wystawie pod tytułem Gry. Rozszyfrujemy ten tytuł już pojutrze. Tak, pojutrze jest niedziela. Dzięki. To jeszcze raz ten sam utwór, który dzisiaj gramy, tylko w wersji odtwarzamy, bo nie lubię z tego słowa gramy, odtwarzamy, tyle że w wersji czysto instrumentalnej, takiej romantycznej. Orkiestra Paula Moriarty.